Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат. Уладзімір Арлоў. Айчына. Маляўнічая гісторыя. Частка другая. Ад Агінскага да Багушэвіча. Чытае аўтар. Аповед 20. Нарадавольцы. Пасля паўстання Каліновскага ў беларускіх губернях дзейнічалі асаблівыя жорсткія законы. Цяжэйшым стаў нацыянальны ўціск. Пад забаронай заставалася беларуская мова. На ёй нельга было друкаваць кнігі, газеты і часопісы, забаранялася размаўляць у дзяржаўных установах. Расійскія ўлады за ўвесь час гаспадарання на нашай зямлі не дазволілі адчыніць аніводнай беларускай школы. Вы ўжо ведаеце, што з 1840 года забароненай была і назва Беларусь. Невыпадкова, якраз яе каліноўцы ўзялі для свайго паролю. Каланізатарам не ўдалося запалохаць край. На змену ваярам 1863 прыходзілі новыя адважныя людзі. У 1870-е гады ў Расійскай імперіі набраў сілу рэвалюцыйны рух народніцтва. Многія з гэтых рэвалюцыянераў лічылі, што царызм можна перамагчы, калі пайсці ў народ. Апрануць сялянскае адзенне, хадзіць па вёсках, раздаваць простым людзям кнігі, весці з імі гаворку пра тое, што нельга цярпець уладу цара і яго памагатых. Але сяляне сустракалі такіх хадакоў насцярожана, часта здавалі іх паліцыі. Тысячы народнікаў і тых, хто ім спачуваў, былі арыштаваныя і засуджаныя на доўгія тэрміны. Расчараваўшыся ў хаджэнні ў народ, частка рэвалюцыянераў пастанавіла перайсці да збройнага змагання і стварыла падпольную партыю «Народная воля». Адзін з першых народніцкіх гурткоў у Беларусі заснавалі ў Магілёве навучэнцы мужчынскай гімназіі і духовнай семінарыі. Такія гурткі дзейнічалі ў Менску, Віцебску, Слуцку, Воршы, Горы-Горках, Пінску. Вядомымі народнікамі сталі нарадзінцы беларускіх губерняў Мікалай Судзіловскі, Рыгор Ісаеў, Анатоль Бонч-Смаловскі, Антон Барейша, Сергей Кавалік, Язэп Лукашэвіч, Есе Гельфман. Яны прайшлі праз арышты, турмы, сібірскую катаргу, але не гублялі веры ў сваю праўду, захоўвалі гонар і годнасць. Язэп Лукашэвіч, які паходзіў з-пад Вільні, быў прысуджаны да пажыццёвага зняволення ў страшнай расейскай шлісельбургскай турме. Праз некалькі гадоў вязням дазволілі перадаваць кнігі, і Язэп стварыў сапраўдны турэмны універсітэт. Зняволеныя рэвалюцыянеры займаліся геалогіяй і біялогіяй, хіміяй, фізікай, псіхалогіяй і філасофіяй. Шлісельбургскія студэнты захапляліся самаахвярнасцю прафесара Лукашэвіча. Калі ў часе лекцыі яму трэба было маляваць геаграфічныя карты або схемы, Язэп для чорнай фарбы браў куродым з турэмнай сцяны, для сіній саскрабаў паз ногцямі сінюю палоску на сцяне камеры, а для чырвонай ужываў уласную кроў. Улада вырашыла выкарыстоўваць навуковыя распрацоўкі вязняў. З імі дазволілі звязацца аднаму з петербургскіх музеяў. Лукашэвіч з таварышамі атрымаў замову скласці калекцыю па батаніцы, мінералогіі ды палеанталогіі, это значыць навуцы пра выкапнёвыя парэшкі раслін і жывёлаў. Калекцыя прызначалася для сусветнай выставы 1889 года ў Парыжы і была адзначаная там залатым медалём. Аднак на выставе ніхто так і не даведаўся імёнаў сапраўдных лаўрэатаў. У арганізацыі беларускіх народнікаў было немала жанчын. Адна з іх, мазыранка Есе Гельфман, наймала ў Петербурзе кватэру, дзе народавольцы выраблялі бомбы для забойства цара Александра II. Жандары высачылі і схапілі Есю. Маладую жанчыну прысудзілі да смяротнага пакарання на шыбеніцы. Але народаволка павінна была нарадзіць дзіця, і ў многіх еўрапейскіх краінах разгарнулася змаганне за яе жыццё. У Лондоне і Брусэлі адбыліся мітынгі ў падтрымку Есі. Цару прыходзілі сотні лістоў з патрабаваннямі захаваць ёй жыццё. Адзін з такіх лістоў напісаў французскі пісьменнік Віктор Гюго. Хадайніцтва памілаваць рэвалюцыянерку на імя расійскай імператрыцы падпісала 1000 італьянак. Еўрапейская кампанія в абарону Гесі Гельфман змусіла царскіх суддзяў замяніць смяротную кару вечнай катаргай, ды самой нарадаволцы пра гэта не паведамілі. Да нараджэння дзіцяці заставалася 4 месяцы. Турэмныя каты не пакідалі дапытваць Гесю, марна спрабуючы вырваць у яе паказанні. Пра замену прысуду сказалі адна перад родамі. У хуткім часе Геся, пазбаўленая дапамогі дактароў, памерла. Ненадоўга перажыло маці і няшчаснае дзіця. Так распраўляліся з тымі, хто меў адвагу кідаць выклік царызму. Адзін з самых знаных у свеце беларускіх народнікаў – магілёвец Мікалай Судзілоўскі, які стаў прэзідэнтам Сената Гавайскіх астравоў. Студэнт-медык Кіевскага універсітэта, ён быў у ліку выдатнікаў. Захапіўшыся рэвалюцыйнымі ідэямі, Мікалай узяў удзел у хаджэнні ў народ. Адурманеныя царскай прапагандай сяляне данеслі на Судзілоўскага ў паліцыю. Каб уратавацца ад арышту, ён назаўжды пакінуў імперыю. Мікалай стаў доктарам медыцыны, але адмовіўся ад спакойнага заможнага жыцця, якое яму магла даць гэтая навуковая ступень. Пасяліўшыся ў Румыніі, Мікалай Судзілоўскі займаўся пастаўкамі зброі балгарскім паўстанцам, што змагаліся з турэцкім прыгнётам. У адным з рэстаранаў Бухарэста былы народнік зладзіў святочную вячэру ў гонар парыжскай камуны, вядомай вам з урокаў сусветнай гісторыі. Ратуючыся цяпер ужо ад румынскай паліцыі, Судзілоўскі трапіў у Амерыку. Ён жыў на Гавайскіх астравах і праславіўся там як лекар, што вярнуў здароўе сотням безнадзейна хворых астраўлянаў. Па сваёй натуры былы народнік не мог застацца ў баку ад палітыкі. Гаваі імкнуліся да незалежнасці ад ЗША, і Мікалай Судзілоўскі далучыўся да змагароў за свабоду. Ён меў такі вялікі аўтарытэт, што гавайцы абралі яго спачатку сенатарам, а потым і прэзідэнтам сената Гавайскіх астравоў. Пазней Судзілоўскі жыў у Японіі ды Кітаі, авалодаў мовамі гэтых краін. Ён застаўся ў гісторыі таксама як падарожнік і географ, адкрыў некалькі астравоў у Ціхім акіяне. Разам з тым быў здольным хімікам, біёлагам і аграномам. Цягам усяго жыцця Мікалай Судзілоўскі заставаўся верны юначым народніцкім перакананням. Калі ў Расіі перамаглі бальшавікі, ён адмовіўся вяртацца на радзіму, бо прадбачыў, што яе чакаюць цяжкія выпрабыванні. Як толькі ў савецкай Расіі пачаўся голад, былы народнік арганізаваў першы ў Азіі камітэт дапамогі галадаючым Расіі. Па Судзілоўскага у розных краінах свету напісаныя сотні нарысаў, артыкулаў і кніг. Запомніце гэтае імя. Ігнат Гриневіцкі. Гэта наш суайчыннік, беларус, які забіў расійскага цара Александра II, помсцячы яму за паняволеную айчыну, запатопленая ў крыві паўстання Кастуся Каліноўскага. Партыя «Народная воля» асудзіла цара Александра II на смерць. Рэвалюцыянеры разлічвалі, што выкананне гэтага прысуду выкліча ва ўсёй імперыі народнае паўстанне. 47 добраахвотнікаў, што хацелі прынесці жыццё ў ахвяру дзеля перамогі рэвалюцыі, кіраўніцтва народнай волі абрала 4. У гэтую групу трапіў і Ігнат Гриневіцкі. Ігнат быў сынам беларускага шляхціча. Ён вучыўся ў Беластоцкай гімназіі. Там даведаўся пра таемнае таварыства вайсковыя сябры, што некалі сарвала ў размешчаных вакол Беластока царскіх палках прысягу Мікалаю I. Юнак ведаў імёны герояў 1863 года – Кастуся Каліноўскага, Валера Рублеўскага, Зыгмунта Сіраковскага. У рукі беластоцкіх гімназістаў траплялі нумары газеты «Мужыцкая правда». Ужо тады Ігната захапіла мара вызваліць айчыну ад царскага прыгнёту. З гімназічным атэстатам, дзе былі толькі выдатныя адзнакі, Гриневіцкі быў залічаны ў сталічны Петербургскі тэхналагічны інстытут. Выкладчыкі адразу вылучылі бліскуча падрыхтаванага і адказнага юнака. Яму абяцалі выдатную кар'еру інжынера або вучонага. Але Ігнат неўзабаве уступіў у народную волю. Ён збіраў грошы на патрэбы палітычных вязняў, гаспадарыў у так званай небеснай канцелярыі, дзе рабілі неабходныя рэвалюцыянерам дакументы. Адначасова Гріневіцкі ўвайшоў у лік тых, хто сачыў за паездкамі цара, а затым тых, каму даручылі выканаць смяротны прысуд. Напярэдадні дня, вызначанага для рашучых дзеянняў, Ігнат склаў запавет. Ён прадбачыў, што ягонае маладое жыццё хутка абарвецца. Недалёкая будучыня пакажа мне або іншаму давядзецца нанесці апошні ўдар, рэха якога разнясецца па ўсёй Расіі, пісаў Гріневіцкі. Што будзе далей? Ці шмат яшчэ ахвяраў запатрабуе няшчасная радзіма дзеля свайго вызвалення? Гэты апошні ўдар 13 сакавіка 1881 года выпала зрабіць якраз беларусу Гріневіцкаму. Пасля выбуху бомбы на набярэжнай Кацярынінскага канала ў Пецярбурзе Ігнат перажыў імператара усяго на некалькі гадзін. Рэвалюцыянеры памыліліся, ніякіх хваляванняў у народзе забойства цара не выклікала, а палітыка новага ўладара імперыі Александра III і ягоных міністраў стала значна больш жорсткай. Сродкі змагання народавольцаў былі памылковыя, аднак гэтыя мужныя ахвярныя людзі заслужылі вечную памяць нашчадкаў. Ігнат Гріневіцкі помсціў цару і за расправу над каліноўцамі, і за тое, што была пад забаронай для друку і школы беларуская мова, што нельга было карыстацца самім найменнем Беларусь. У 1884 годзе пецербургскія студэнты з Беларусі выдалі два нумары часопіса «Гоман». Гріневіцкага яны называлі папярэднікам і гарачым аднадумцам. «Мы, беларусы, і павінны змагацца за інтарэсы беларускага народа», гаварылася ў першым выпуску «Гомана». Гоманаўцы заклікалі суайчыннікаў не абмяжоўвацца вывучэннем роднага краю і асвету яго жыхароў. Яны пераконвалі беларусаў, што ім неабходна змагацца за палітычныя правы. Аўтары часопіса сцвярджалі: «Беларусь мае магутныя сілы, у якія трэба ўрэшце паверыць». Гоман нагадваў жыццёвую трываласць беларусаў, што не зрабіліся ні палякамі, ні расейцамі. З гонарам успамінаючы вызвольныя паўстанні 1831 і 1863 гадоў, часопіс прадказваў, што хутка распачнецца новы этап барацьбы за будучую самастойнасць айчыны.